Wdech mentol nadaje przyjemne uczucie wiemie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dobry i wierny, w ten sposób o dokonaniach Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, mówił biskup polowy Józef Guzdek. Trwa pogrzeb generała na warszawskich Powązkach. W gminie Grodziczno na Warmii i Mazurach trwa liczenie strat po wczorajszych nawałnicach. Mieszkańcy wspominają, że to był koszmar. Chmura taka nadeszła. To świata nie było widać. Drzewa latały jak papier. Na dzisiaj też są ostrzeżenia. Piękne konie na warszawskim Służewcu. Rusza pokaz Arabów czystej krwi. Biografię Zbigniewa Ścibora-Rylskiego najpełniej opisują słowa dobry i wierny. Tak w homilii mówił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Na warszawskich Powązkach trwa pogrzeb generała. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Po mszy żałobnej w imieniu Związku Powstańców Warszawskich generała pożegnała wiceprezes Związku Halina Jędrzejewska. Mówiła, jak ważną postacią dla uczestników walk o Warszawę był generał Ścibor-Rylski. Żegnamy dzisiaj człowieka niezwykłego, naszego kochanego Motyla. Był on żołnierzem o wielkiej odwadze. Motyl miał cechę niezbyt często spotykaną. Kochał ludzi. Ukochanego dziadka we wzruszającym przemówieniu pożegnał też wnuk generała Michał Kochański. Dziadku, generale Motylu, tęsknimy za tobą, za twoim niezwykłym poczuciem humoru, pogodą ducha, za twoim niezwykle dobrym sercem. Byłeś człowiekiem oddanym drugiemu człowiekowi i zawsze myślałeś o innych. Urna z prochami generała Ścibora Rylskiego po krótkiej modlitwie przed grobowcem i po krótkich wystąpieniach m.in. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów Jana Józefa Kasprzyka i byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego spoczęła w krypcie na Starych Powązkach. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Liczenie tego, ile zabrały nawałnice, trwa w gminie Grodziczno na Warmii i Mazurach. Wiatr głównie łamał drzewa, ale uszkodził też kościół i zniszczył dachy kilku domów. Uszkodzona jest również kopuła zbiornika biogazowni. Jej wymiana może kosztować nawet 400 tysięcy złotych. Tak mieszkańcy Boleszyna relacjonują to, co ich spotkało. Tak wiało, że był strach jechać normalnie. Drzewa latały jak papier, bujały się. Toż to był moment. Ja w ogóle nie wiem, jak to określić. Nigdy czegoś takiego, jak tu żyję i mieszkam, tutaj nie przeżyłam. Chmura taka nadeszła. To świata nie było widać. Ciemna chmura była. Moment wichura i koniec. Nie pół trąba, nie pół trąba, takie tam... Świata nie było widać. Ciemno się zrobiło? Strasznie. Przez podłobko normalnie rzeka płynęła. Równocześnie przypominamy ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po raz pierwszy rozesłano je SMS-em do mieszkańców czterech województw. Gwałtowne burze mają być na Mazowszu, Podlasiu, w Warmińsko-Mazurskiem i na Lubelszczyźnie. Na mazurskich jeziorach wiatr może mieć 10 stopni w skali Beauforta. Ratownicy radzą żeglarzom, żeby dzisiaj zostali w portach. Narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi rozpocznie się lada chwilę na torze na warszawskim Służewcu. To jedna z najbardziej prestiżowych takich imprez w Europie. W ciągu 3 dni zaprezentuje się ponad 80 koni. A jaki jest program wydarzeń, to pytanie do naszego reportera Michała Fedusia, który jest na miejscu. Na stołecznym Służewcu 3-dniowe święto Arabów rozpocznie pokaz klasy ogierów młodszych i starszych. Odbędzie się on na placu pokazowym tuż przed trybuną toru. Jednak przed pokazami odbędzie się jeszcze otwarcie imprezy i to powinno nastąpić już lada moment. Przypomnijmy, że tegoroczny pokaz przeniesiono do Warszawy z Janowa Podlaskiego i w powodzenie tego ruchu wierzy obecny na pokazie koni minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Mamy hodowlę w różnych miejscach Polski, często w terenach bardzo peryferyjnych dla pasjonatów koni i mamy centralne miejsce, kilkaset hektarów prawie że w środku Warszawy, znakomitego, przygotowanego terenu. Pokazy ogierów potrwają na Służewcu do godziny 19. Jutro zebranym zaprezentują się klacze, będą również gonitwy, a główny czempionat w niedzielę. Relacjonował Michał Fedusio. Czołówka polskich artystów, w tym Brodka, Smolik, Krzysztof Zalewski, Cortez, Czyż czy Fisze, Made, Tworzywo. Już za 2 tygodnie wystąpią w Gdyni. Na Skwerze Kościuszki będzie festiwal Lata z Radiem. Od piątku, 24 sierpnia w Gdyni pojawią się dziennikarze Polskiego Radia, którzy poprowadzą audycje w studiach plenerowych. Jak mówi wicedyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski, najlepsze audycje Trójki będą nadawane z żaglowca Dar Pomorza.

końcówki marca 2017 roku. Burning Heart, czyli jedna z moich ulubionych kompozycji płyty December Avenue, nagranej przez nowojorski kwartet Tomasza Stańki. Dziś żegnamy mistrza, stąd całe nasze spotkanie będzie wypełnione jego utworami, ale też tymi kompozycjami, w których najzwyczajniej grał. I wcale nie jest to łatwe zadanie, bo dyskografia Trębacza ma wiele zakamarków, wiele tajników i niedomówień, ale też mnogość tych płyt daje możliwość podróżowania różnymi skojarzeniami, czy to związanymi z osobami uczestniczącymi w nagraniach, czy z okresem życia pana Tomasza, bo tych okresów było kilka i każdy z nich miał duży wpływ na to, jak ta muzyka brzmiała. W sumie oficjalnie wydanych albumów z nazwiskiem pana Tomasza jest około 40. Na kolejnych 20 jawi się jako sideman i do tego wszystkiego sporo bootlegów, często bardzo przyzwoitej jakości. I przyznam, że kiedy analizuję tę dyskografię, to w głowie układają się przeróżne łańcuszki skojarzeń. Jest ich naprawdę cała masa. Począwszy od Balladyny, czyli pierwszej płyty wydanej dla monachijskiego ECM-u. Dalej Music for K, czyli pierwszej płyty Wielkiego Kwintetu, jak ja to prywatnie sobie nazywam, z którym w latach 70. Tomasz Stańko zawojował scenę europejską. Dalej kolejną płytę wydaną w serii Polish Jazz, czyli Tuet. Z lat 80. Music 81, ale też jeszcze z lat 70. rzadko spotykane na świecie zjawisko, rzadko spotykane granie solo, czyli Music from Taj Mahal, gdzie Stańko pokryją mu w nocy wszedł do świątyni, aby właśnie tam z powodu niespotykanego pogłosu zarejestrować swoją muzykę. Następnie już lata 90. z Leosią na przykład, z Litanią, czy wcześniejszą płytą Bluish. Kiedy tak patrzę i widzę te już bardziej współczesne albumy, czyli zarejestrowane z chłopakami z Simple Acoustic Trio jeszcze wtedy, lub z rzeczonym nowojorskim kwartetem, no to ciągle w tył głowy stuka puka Stigmatic, czyli płyta fundamentalna dla polskiego jazzu. Płyta, od której w Europie zaczął się jazz artystyczny. Album oczywiście nagrany z udziałem Tomasza Stańki, proszonego przez Komedę, aby piękne melodie grał brudno i chropowato. Tak to było. I właściwie gdyby nie fakt, że najkrótsza, bo trwająca 7 minut z wąsem Katorna była już prezentowana u Piotra Meca w LP Trójce, to oczywiście sięgnąłbym po to nagranie, ale takie sytuacje wymagają czasem, i to jest w ogóle absolutnie fantastyczne, wymagają czasem pewnej gimnastyki umysłu, co super działa w kontekście dyskografii pana Tomasza. Bo jak być może państwo wiedzą, współpraca z Komedą szła w połowie lat 60. równolegle z graniem w kwintecie Andrzeja Trzaskowskiego. I tak Astigmatic nagrano w grudniu 1965 roku, a w lutym tegoż samego, kilkanaście miesięcy wcześniej, zrealizowano nagrania, które okazały się na Polish Jazzowej czwórce, płycie zatytułowanej po prostu Andrzej Trzaskowski Kwintet. Proszę zwrócić uwagę, jak mocno, jak zdecydowanie brzmiał w tych nagraniach Tomasz Stańko, który wtedy miał niespełna 23 lata. Thank you. Z lutego 1965 roku Sinobrody, czyli kwintet Andrzeja Trzaskowskiego z młodym 23-letnim Tomaszem Stańko. Obok niego Janusz Muniak na saksofonie altowym i sopranowym. Dalej Jacek Ostaszewski na kontrabasie, na perkusji Adam Jędrzejowski i rzecz jasna Andrzej Trzaskowski przy fortepianie. To był też czas, ta połowa lat 60., kiedy Tomasz Stańko wspólnie z Adamem Makowiczem działali już w swoim zespole Jazz Darings, czyli uwaga, bo to jest absolutny gwóźdź, jednym z pierwszych free jazzowych formacji świata. Ów zespół, może jeszcze przypomnę, powstał w 1962 roku. Anagram Margana. Dziś, jak Państwo wiedzą, pożegnaliśmy Tomasza Stańkę. Uroczystość na Wojskowych Powązkach była bardzo piękna. Jakaś taka normalna i bez jakiegoś zadęcia. Pięknie mówił o panu Tomaszu redaktor naczelny Jazz Forum Paweł Brodowski, przedstawiając życiorys mistrza. I to po raz kolejny jakoś przywołało myśl, że ten koleś, jak mawiał pan Tomasz, to chodząca encyklopedia jazzu. Łezka wokół mnie dopadła, kiedy o tacie mówiła Ania Stańko. Po tej wypowiedzi zresztą zrobiło mi się wyjątkowo ciepło w sercu, bo poczułem, jak wspaniałymi partnerami byli dla siebie. Jak wielka przyjaźń i miłość ich łączyła. Po prostu, jak fantastyczna relacja była między nimi. Potem na saksofonie zagrał Henryk Miśkiewicz, a wszystko w pięknym, energetycznym słońcu. Co bardzo ważne dla moich wspomnień pana Tomasza, który mnie kojarzył się jak człowiek ze światła. Jak postać o bardzo jasnym, zdecydowanym kierunku. I nie były to jakieś mocne relacje, chyba nawet powinienem powiedzieć znikome. Ale dla mnie, najpierw po prostu dla fana twórczości pana Tomasza, potem reportera, aż wreszcie dziennikarza muzycznego, to było coś absolutnie niesamowitego, zwłaszcza, że pierwszy raz umówiłem się na wywiad z panem Tomaszem prawie z ulicy. To było gdzieś w 2001, może 2002 roku. No i udało się. Nagrałem wywiad dla Radia Jazz. I pan Tomasz zgodził się od razu, co znowu mnie przytkało, że jak to, taki gość i mówi okej, nagrywamy? Taki był początek tych kontaktów, które mnie przez lata pokazywały, jak wiele energii i spontaniczności, a zarazem klasy można mieć w sobie. To zawsze były trochę zwariowane spotkania, jednocześnie przepełnione czymś niebywale szlachetnym. Najpierw podróż w super maleńkiej windzie, potem długim korytarzem gdzieś na poddaszu, no właśnie, do otwartych już drzwi mieszkania pana Tomasza. I z jednej strony przekaz na wstępie, żeby zdjąć buty, bo pan wie, ile te dywaniki pamiętają, no. A z drugiej kilka chwil w niku, na przykład w oczy Marty Hirsch, spoglądającej gdzieś z obrazu Oskara Kokoszki. Zresztą te oczy stały się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku inspiracją do nagrania płyty Dark Eyes. Thank you. The Dark Eyes of Martha Hirsch. z płyty Dark Eyes, płyty wydanej w 2009 roku przez wytwórnię Manfreda Eichera, oczywiście w ICM-ie. Pan Manfred również był dziś na pogrzebie Tomasza Stańki. A jeśli mowa o inspiracjach, ale może już nie oczami Marty Hirsch, ale po prostu muzyką, to nie zapomnę, jak bardzo zajawił się pan Tomasz, kiedy wtedy po raz ostatni go widziałem, kiedy 1 listopada zeszłego roku byłem u niego i zaprezentowałem, przedstawiłem, pokazałem, przyniosłem, może tak, płytę Electroacoustic Beat Sessions. No i to było nieprawdopodobne, nigdy tego nie zapomnę, jak się zajawił w chwilę. Kazał szybko przerzucać, next, next, mówię, ale to jest dobre. I ta historia miała mieć dalszy ciąg, bowiem pan Tomasz zgodził się, żeby zagrać z chłopakami. Powiedział, weź skontaktuj mnie. Zagram ze Szczawiami z przyjemnością. Dają do pieca. No ale niestety do tego koncertu już nie doszło. Jakiś taki zbieg okoliczności w ogóle, bo ze 3-4 tygodnie temu jechałem sobie do Wałcza i wziąłem na drogę książkę o Zejfercie, Man of the Light. Tam jest, absolutnie polecam, bardzo duży rozdział poświęcony, jak ja to mówię prywatnie, kwintetowi, wielkiemu kwintetowi Tomasza Stańki. Być może jest to nomenklatura Davisowska. Ale są te relacje wspaniale opisane. To jak grali, to jak Zbigniew Zajfert przeistaczał się z saksofonisty jazzowego, bo przypomnę, że do jazzu wszedł właśnie z saksofonem, w skrzypka. Jak ta droga przebywała, super jest to napisane, super opisane. I wywnioskowałem z tego, że Zajfertowi właśnie Tomasz Stańko dawał bardzo dużo wolności. Właściwie, jak tam jest opisane, o nic go nie musiał pytać, ani nic mu nie musiał mówić. I stąd też chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz ten wielki kwintet, gdzie obok Stańki i Zajferta również Janusz Muniak, również Janusz Stefański, Hans Hartmann na kontrabasie. Rok 1973 z małym udziałem pana Tomasza, ale z piekielną improwizacją Zbigniewa Zajferta. My Night, My Day. Wielki kwintet Tomasza Stańki, utwór z roku 73. No i kapitalny zespół, z którym absolutnie powalił wielu jazz fanów w całej Europie. A przed nami spotkanie z Janem Niebudkiem, bowiem zazwyczaj w piątki o tej porze mowa o premierach teatralnych. Na początek dziś Gdańsk. Teatr Wybrzeże gra przez całe lato, czym wychodzi naprzeciw mieszkańcom Trójmiasta i turystom. Ma też propozycję dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, w którym od dekady każdego lata działa jedna ze scen. Przed nami premiera właśnie tam, dopasowana do letniej pory, to Damy i Huzary albo Play Fredro. Reżyseruje dyrektor Wybrzeża Adam Orzechowski, a dramaturg w wywiadach przed premierą zapowiada, że poza Damami i Huzarami twórcy spektaklu wykorzystają też wątki z Zemsty, Pana Wielskiego czy Ślubów Panieńskich i wierszy Fredry. To zatem swoista zabawa tekstami Trzeciego z Wieszczów. W Pruszczu przedstawienie plenerowe będzie można zobaczyć jutro, wróci tam także za tydzień, ale będzie można zobaczyć się także na scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Przenosimy się do Warszawy. Cezary idzie na wojnę, Kram z piosenkami i Kto nas odwiedzi? Nazwisko reżysera tych spektakli, Tomaszewski, Cezary Tomaszewski, odmieniane było przez wszystkie przypadki we wszystkich chyba podsumowaniach najważniejszych przedstawień ostatnich lat. To teatr bezkompromisowy, inteligentny i grający z widzem zwariowany. To ostatnie można powiedzieć zwłaszcza o Kramie z piosenkami z Teatru Powszechnego w Warszawie, jak i właśnie o spektaklu Kto nas odwiedzi. To przedstawienie będzie można zobaczyć w weekend w Och Teatrze. Na scenie koncert gry Jadwigi Jankowskiej-Cieślak i Jana Peszka. A tak zapowiada go ów koncert sam reżyser. To jest historia o tym, że para starszych ludzi zamieszkałych w zamku w Szkocji opuszczonym i trochę zapyziałym. Milady i kamerdyner co roku odkrywają pewien rytuał, odtwarzają sylwestrową kolację, która zdarzyła się 8 lat wcześniej. Z jednym tylko problemem, że jakby wszyscy goście, którzy w tym czasie uczestniczyli w tej kolacji, już zmarli. Dlatego kamerdyner musi dla przyjemności Milady odegrać wszystkich, których brakuje. W związku z tym, tak, no to jest początek, który oferuje bardzo dużo możliwości tworzenia sytuacji, które są też poza tekstem i które wymagają olbrzymiej precyzji i sporej wyobraźni i są rzeczywiście wyzwaniem do skupienia się na pracy nad nimi. Kto nas odwiedzi? W Och Teatrze. A tymczasem pod koniec sierpnia na deski Nowego Teatru wraca Proces. Kiedy Krystian Lupa pokazał go premierowo jesienią 2017 roku, przedstawienie wywołało mieszane recenzje. Teraz wraca w odmienionej, skróconej wersji po przerwie. Mówi reżyser. Ta niesamowita, właściwie fenomenalna narracja Kawki, bardzo tajemnicza i jakaś drażniąca, prawda, prowokująca, wywołująca skrajne odczucia u czytelnika, jest wywołana tym, że narracja jest prowadzona bardziej przez to, co ukryte, niż przez to, co wypowiedziane. Że nawet kwestie wszystkich, prawda, tych bohaterów występujących w ogóle u Kawki są bardziej ukrywaniem prawdziwych myśli. Kawka w życiu był człowiekiem, no, jakby skrajnie introwertycznym, chorobliwie introwertycznym i właściwie powiedziałbym mistrzem tego, co człowiek ukrywa i w jaki sposób ukrywa. Pokazy Procesu od 30 sierpnia w Nowym Teatrze w Warszawie. I na zakończenie. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania punkt wyjścia, można poniekąd powiedzieć, Katorna, ale w reinterpretacji pana Tomasza i wtedy jego kwartetu, czyli Marcina Wasilewskiego, Sławomira Kurkiewicza, Michała Miśkiewicza. Tak sobie myślę, że, bo były też takie momenty w trakcie naszych spotkań, że chciałem go poprosić o to, żeby opowiedział o komedzie. Momentami było tak, że on po prostu mówił, nie, już nie chcę mówić o komedzie. Ale później, kiedy zacząłem patrzeć w jego dyskografię i zobaczyłem, jak wiele płyt, jak wiele nagrań jest oddanych w hołdzie właśnie Krzysztofowi Komedzie, to się za głowę złapałem. Jak często mówił dziękuję swojemu mistrzowi. Na zakończenie. Tomasz Stańko w kwartecie z płyty Lontano. Płyty opublikowanej w roku 2006 i Katorna Krzysztofa Komety. Thank you.